Ruta 66. Benvinguts a una edició especial de la Ruta 66. Una salutació, sóc en Pitu Dos Santos. Aquesta setmana hem batejat el programa com a Rock al Cinema. Avui dediquem el nostre espai radiofònic a les bandes sonores, evidentment, de l'estil del catàleg del nostre programa. Per començar, una pel·lícula del 2017, Guardians of the Galaxy, una de les cançons que inclou, pertany, als britànics Swift, una banda de glam metal que aconseguí el primer número 1 de la seva carrera amb aquesta cançó, Fox on the Run. Continuem amb la banda sonora del film Guardians de la Galàxia, una pel·lícula de Marvel Studios. Concretament, aquesta és la segona part. Tot i ser una producció americana, la banda sonora està ben farcida d'artistes britànics, com aquesta de George Harrison, My Sweet Lord. Fleetwood Mac, Sam Cooke, Glenn Campbell, Chip Drake i Cath Stevens, entre altres, també formen part de la banda sonora de Guardians of the Galaxy, segona part. La cançó que escoltarem a continuació és la primera de totes, la que escoltaràs quan comença la pel·lícula, Mr. Blue Sky, de l'Electric Light Orchestra. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. Tot seguit, dues versions que han format part de pel·lícules dedicades a estrelles desaparegudes del rock and roll. Dues biografies. La primera, Walk the Line, de l'any 2005, està dedicada a Johnny Cash. L'actor que l'interpretava també va posar la veu a les cançons. Aquest és Joaquin Phoenix interpretant Cocaine Blues. Early one morning while making the round, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck that 1144 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun. Took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too soon. took me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joint, taking the pill. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. Said, yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you got a warrant, just read it to me. Shot her down because she made me sore. Was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dried up carcass in the county jail. Early next morning, about a half past nine, I spied the sheriff coming down the line. A handy cough mask, he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack, into the district court. Into the courtroom my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge commence to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shot that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be. L'any 1987 es va estrenar La Bamba, un film biogràfic del primer artista rocker d'origen hispà, Richie Valens. Lou Diamond Phillips és l'actor, però no posava la veu a les cançons. Aquesta feina va recaure a la banda de Los Angeles Los Lobos i aquesta una de les peces, Come On, Let's Go. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Més èxits, més cançons que han format part de bandes sonores. La següent va ser número 1 arreu del món durant 7 setmanes a USA i durant 16 setmanes al Regne Unit. Parlem de Bryan Adams i la seva composició Everything I Do It For You. Pertany al film Robin Hood de l'any 1991. L'actor principal era Kevin Costner. L'any 84 arribava al cinema Footloose. La cançó principal del mateix títol la va composar i interpretar Kenny Loggins. 27 anys més tard, el 2011, sortia a les grans pantalles el remake. I com a banda sonora, la mateixa cançó. En aquest cas, versionada pel cantant country Blake Shelton. We'll be right back. Més bandes sonores històriques, aquesta també pertany a una segona part, la de Young Guns, un western entre cometes biogràfic de Billy the Kid. Totes les cançons interpretades i composades per John Bon Jovi. Aquesta va donar títol al disc, Blaze of Glory. Sin, well, at least they gave me something I didn't Els clàssics. You shake my nerves and you rattle my brain. Pioners del rock and roll. I ara tot un clàssic del rock and roll de Chuck Berry, originalment enregistrada el 1964. 30 anys més tard, Quentin Tarantino la va incorporar com a banda sonora de la seva pel·lícula Pulp Fiction. La cançó en concret porta per títol You Never Can Tell. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. The young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Ruta 66, l'artista de la setmana. Continuem amb l'edició especial de la Ruta 66, Rock al cinema, ara amb una de les millors bandes de la història, els Guns N' Roses, i una cançó inclosa al disc Use Your Illusion número 2. La cançó la va triar el director James Cameron. Per negociar l'acord, Arnold Schwarzenegger va convidar a sopar tota la banda a casa seu. I així va arribar la cançó You Call Me Mine a formar part de la banda sonora de Terminator 2, el dia del judici. We'll be right back. Més bandes potents que han sigut triades per a films de Hollywood. Els AC/DC van participar en 15 cançons a la banda sonora de la segona part d'Iron Man l'any 2010. És una mena de recopilatori que inclou peces enregistrades de l'any 75 al 2008. Però només dues s'escolten completament a la pel·lícula. Una d'elles porta per títol Shoot to Thrill. I a la recta final de la Ruta 66, una de les cançons que de seguida es relaciona amb la pel·lícula que va formar part com a banda sonora. AC Rider és una clàssica pel·lícula de culte, dirigida i interpretada per Dennis Hopper i produïda i interpretada per Peter Fonda. AC Rider es va estrenar l'any 1969. A la banda sonora trobem cançons de Jimi Hendrix, The Byrds, Roger McGuinn i els canadencs Stephen Wolf, que van participar amb la cançó Born to be Wild. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Fins aquí la Ruta 66 d'avui amb l'especial Rock al cinema. Per tancar el programa, Iggy Pop. L'artista de Michigan va ser escollit per formar part de la banda sonora de Trainspotting l'any 96. Iggy, conjuntament amb David Bowie, van composar aquesta cançó. Amb Last for Life marxem. Ha sigut un plaer. Fins d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una salutació de la meva part. Soc en Pitu Dos Santos. Siau. CTO. I wear a uniform, a lot of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With the liquor and drugs. With the liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I am.